policją, co jest totalną bzdurą. Odpowiada Mariusz Mrozek z Komendy Stołecznej Policji. Ale my się wszystkim opiekujemy, bez względu na to, czy sobie tego życzą, czy nie życzą. Pan poseł porusza się w miejscu publicznym, ulicą, gdzie wszyscy go widzą. Widzą go również policjanci i dlatego pilnują, aby doszedł do swojego biura. Bezpiecznie i w jednym kawałku. Tłumaczy, że to dotyczyło parlamentarzystów bez względu na polityczną opcję. Za panem Petru konkretnie nie. Jest powiedziane po prostu, wychodzi parlamentarzysta, zadbajcie, żeby wyszedł bezpiecznie. Policja tłumaczy, że w przypadku liderów Obywateli RP było zagrożenie z ich strony, że chcą nielegalnie dostać się do Sejmu, dlatego byli w tym miejscu obserwowani. Mariusz Pieśniewski, Polskie Radio. W ręce państwa wraca Chmielna 70 w Warszawie. Komisja weryfikacyjna uchyliła decyzję władz stolicy w sprawie tej działki. Uznano, że miasto nie mogło przekazać praw do niej trójce handlarzy roszczeń, bo ostatni właściciel, obywatel Danii, został spłacony przez polski rząd. Dawny adres Chmielna 70 to działka tuż obok wejścia do sali kongresowej Pałacu Kultury i Nauki. Choć jest niewielka, to jej wartość szacuje się na około 160 milionów złotych. Zawieszenie policjantów i prokuratorskie śledztwo to reakcje po ujawnieniu przez Super Express informacji o pobiciu przez funkcjonariuszy 82-letniej kobiety. Do incydentu doszło 2 lata temu w jednym ze sklepów przy ulicy Strzegomskiej we Wrocławiu. Najpierw kobietę zatrzymała ochrona sklepu, która podejrzewała ją o kradzież. Na miejscu pojawiła się też policja. Na nagraniu widać, jak dwoje mundurowych szarpie, bije i obezwładnia staruszkę, mimo że zachowywała się spokojnie. Podczas przeszukania z torebki wypada jej ogórek. Jak tłumaczy rzecznik Dolnośląskiej Komendy Paweł Petrykowski, w tej sprawie podjęto natychmiastowe działania. Ten film pokazuje zachowanie funkcjonariuszy, do których nigdy nie powinno dojść. Dlatego komendant miejski policji we Wrocławiu podjął natychmiastowe decyzje. Po tym jak zapoznaliśmy się z tym materiałem, uzyskaliśmy informacje o okolicznościach, podjął decyzję o wszczęciu postępowania dyscyplinarnego wobec obu funkcjonariuszy. Także podjął decyzję o natychmiastowym zawieszeniu w czynnościach służbowych. A policja tłumaczy, że zareagowała dopiero teraz, po 2 latach, bo wcześniej nikt nie zgłosił tego incydentu. Nowoczesność zagląda do szkół. Placówki mają dostać dofinansowanie na zakup na przykład interaktywnych tablic, projektorów, głośników i monitorów dotykowych. Anna Ostrowska, rzeczniczka Ministerstwa Edukacji Narodowej, wyjaśnia, że program wpisuje się w pomysł doposażania szkół. Na tyle, aby mówić o tym, że szkoła staje się nowoczesnym miejscem, tam gdzie uczniowie mogą korzystać ze sprzętów podczas lekcji, ale i też mówimy o tym, że samo złożenie wniosku przez szkołę wiąże się z tym, że szkoła będzie zobligowana do tego, aby przynajmniej jeden nauczyciel uczestniczył w konferencjach i szkoleniach z zakresu stosowania technologii informacyjno-komunikacyjnych. Aleksander Pawlicki ze Szkoły Edukacji Uniwersytetu Warszawskiego zwraca uwagę na to, że samo wprowadzenie na lekcje nowoczesnych gadżetów nie poprawi nauczania. Wiele bowiem zależy od pomysłów nauczyciela. Ono może nawet paradoksalnie tę lekcję pogorszyć, jeżeli będziemy używali tej pomocy nieumiejętnie. Jeżeli, dajmy na to, uznajemy wykład, zwłaszcza długotrwający wykład, za nie najbardziej pożądaną formę pracy na lekcji, która raczej skłania uczniów do tego, żeby oni się wyłączyli z lekcji niż włączyli w nią, to wykład wsparty prezentacją PowerPointa jeszcze bardziej ich wyłącza. Program Aktywna Tablica, bo tak się nazywa, będzie prowadzony do 2019 roku. Przeznaczono na niego 280 milionów złotych. Chopin, Penderecki, Moniuszko i wielu innych wybitnych polskich twórców już niebawem zagości na falach szanghajskiego radia. To efekt umowy, jakie Polskie Radio SA podpisało z jednym z największych chińskich koncernów Shanghai Media Group. Shanghai Media Group przystąpiło w ubiegłym roku do Europejskiej Unii Nadawców, której członkiem jest również Polskie Radio. Porozumienie o współpracy stacji radiowych w obecności wiceministra kultury i dziedzictwa narodowego Pawła Lewandowskiego podpisali przedstawiciele zarządów obydwu mediów, wiceprezes Polskiego Radia Mariusz Staniszewski oraz prezes SMG Radio, będącego częścią Shanghai Media Group Sun Xiantong. Wiceprezes Mariusz Staniszewski uważa, że wobec rozwoju współpracy gospodarczej Polski i Chin współpraca kulturalna jest naturalną platformą do budowania dobrych relacji. Szanghaj jest największym miastem w Chinach i najpotężniejszym chyba, jeżeli chodzi o gospodarkę. Dlatego szukanie tutaj platformy porozumienia z chińskimi partnerami jest szczególnie istotne. Współpraca z Shanghai Media Group to kolejny projekt Polskiego Radia na rzecz popularyzacji polskiej muzyki i kultury w Chinach. Wcześniej muzykę ze zbiorów Polskiego Radia emitowała jedna ze stacji radiowych w Syczuanie. Polskie Radio to także partner trasy koncertowej polskiego zespołu MOA, który dziś wystąpił na żywo w sali koncertowej Shanghai Media Group. Tomasz Sajewicz, Polskie Radio, Shanghai. To był serwis Trójki. Teraz sport w Trójce, prosto z Wrocławia, Krzysztof Łoniewski. Wczoraj wpadka Legii, dziś w europejskich pucharach grają piłkarze Lecha i Arki. Najpierw o 4. decydującą rundę eliminacji Ligi Europy zagra Kolejorz w Holandii z Utrechtem. Pomocnik Maciej Makuszewski mówi, że faworytem do awansu są gospodarze. Wiadomo, że im dalsza runda, tym przeciwnik jest cięższy. W tym spotkaniu już to Utrecht jest faworytem. My będziemy walczyć o to, żeby przejść tą dobrą drużynę. Cieszymy się, że jesteśmy w tym momencie. To jest połowa drogi do naszego celu, jaki byśmy chcieli, żebyśmy grali w grupie Ligi Europy. Zobaczymy. Bardzo chcemy ich wyeliminować. Będziemy walczyć na całego. Jak to będzie z tą walką na całego, przekonamy się od 19:00. Godzinę później na boisko w Gdyni wybiegną piłkarze Arki i o tę samą stawkę zagrają z duńskim Midtjylland. Obrońca Tadeusz Socha jakby nie zakładał awansu. My nie będziemy faworytami i będziemy zespołem, który musi do tego w meczu podejść jak może nie do przygody, ale jak do rzeczy, na którą sobie sami zapracowaliśmy i którą chcemy przeżyć tak, żebyśmy później o niej pamiętali i z podniesioną głową o tym opowiadali, więc żeby się nie przestraszyć, żeby się nie bać tego przeciwnika. Tyle Tadeusz Socha, mecz Arki z Midtjylland od 20:00. Kończąc wątek piłkarski, jeszcze kolejny spodziewany i mydlący oczy awans reprezentacji Polski w rankingu FIFA. W tym najnowszym mamy wyprzedzić Portugalię i znaleźć się na miejscu 5, tylko patrzeć jak będziemy liderem. Po piłce Formuła 1 i może nie kubeł zimnej wody, ale schłodzenie oczekiwań tyczących się powrotu do wyścigów Roberta Kubicy. Na razie nie ma mowy, żeby zastąpił w bolidzie Renault Joylona Palmera. Wciąż wspieramy Joylona i nie ma mowy o jakiejkolwiek zmianie planów, powiedział szef zespołu Cyril Abitbol, ale oczywiście nie negował znaczenia testów, które już za Kubicą i tych, które zostaną przeprowadzone w przyszłym tygodniu na torze Hungaroring. Kończymy fleszowymi informacjami z The World Games. Anna Wierzbowska wywalczyła srebrny medal w wioślarstwie halowym. Brązowe nasi kickbokserzy Małgorzata Dymus i Wojciech Kazieczko. Nasi piłkarze plażowi ręczni wygrali z Egiptem, piłkarki przegrały z Australią, a nasze dziewczyny z lacrosa dostały lanie od Amerykanek. Więcej o igrzyskach sportów nie olimpijskich, kwadrans przed 18:00. Do wieczora w Gdańsku ma się wypadać, w nocy już spokojnie, w nocy generalnie w Polsce zachmurzenie duże z większymi przejaśnieniami i tylko okresami przelotne opady deszczu, na zachodzie kraju w drugiej połowie możliwe także burze. Temperatura w nocy nad ranem od 13 do 16 stopni. Jutro zachmurzenie duże z większymi przejaśnieniami, okresami przelotne opady deszczu, możliwe też burze lokalne. Temperatura od 20 stopni w Szczecinie do 25 w Bieszczadach. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Rabat tu, rabat tam, duży rabat damy wam. Skorzystaj z rabatologii w sklepach Saturn i na saturn.pl. Tylko do 2 sierpnia szeroki wybór technologii z rabatem nawet do 20%. Także w 50 ratach. Saturn, technologia tak ma. Mamo, lecę do wody! Tylko nie mocz uszu, bo naleje ci się woda i będzie ci później znowu bolało. Ale mamo! Boisz się, że złapie zapalenie ucha? No tak. Ostatnio lekarz podsunął mi świetny sposób. Spray Acustone. Acustone stosujemy, ale do higieny uszu. Tak, ale Acustone pomaga też chronić ucho przed infekcją. A to dzięki naturalnym olejom, które tworzą w uchu powłokę ochronną i przeciwdziałają zaleganiu w nim wody. Wystarczy użyć przed kąpielą. Super! Teraz będę mógł nawet nurkować! Acustone. Słuszny wybór. Do zakupów? Gotowi? Start! W Media Expert ruszyła wielka wyprzedaż. Telewizory smart, laptopy, smartfony AGD. Kto pierwszy, ten lepszy. Media Expert. Włączamy niskie ceny. Z dekretu Napoleona w hipermarketach Carrefour ma być super rabat na wszystkie baseny. Aż 50% w postaci e-bonu na kolejne zakupy. I tak od piątku 28 lipca do niedzieli 30 lipca. Regulamin na carrefour.pl. Carrefour. To wszystko dla Ciebie. Nadal czuję się młodo, ale w moim wieku wygląd skóry zaczyna się już zmieniać. Zmarszczki to tylko połowa problemu. Opadanie i utrata jędrności skóry to dopiero wyzwanie. Dlatego stosuję Biolik 45+, krem na dzień z biostymulującymi matrykinami. Biolik nie tylko redukuje zmarszczki, ale przede wszystkim poprawia gęstość skóry. Dzięki temu skóra staje się znowu jędrna, a owal twarzy wyraźnie się podnosi. Teraz mam pewność, że dobrze wyglądam. Biolik. Skoncentrowany na skórze. Dostępny w aptekach. Lista przebojów Toyoty. Tyle słońca w całym mieście, nie widziałeś tego jeszcze, popatrz. Nie widziałeś jeszcze tak słonecznych promocji na przebojowe modele Toyoty. Na przykład Toyota Aygo w cenie już od 34 900 zł z klimatyzacją i radiem w standardzie. Sprawdź też promocje na pozostałe modele. Szczegóły w autoryzowanych salonach Toyoty. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. 11 minut po godzinie 17. Nie ma co narzekać na pogodę. Trzeba być optymistą. dzień 30-36, w nocy 24-28, woda około 28 stopni, półwysep Chalkidiki. Jutro wyjeżdżamy. No one knows me like the piano in my mother's home. You would show me I had something some people call a soul. Top the sky, oh, you arrived when I was 3 years old. No one knows me like the piano in my mother's home. Couldn't cope. They said that is her time. No, 'tis inside. I kept the feelings close. No to mam nadzieję, że teraz będą fafernusy, jeśli dobrze zapamiętałem. Sponsorem audycji jest Grupa Energa. Ogólnopolski sprzedawca prądu i gazu. Trójka wraca do korzeni. Wracamy do korzeni, wracamy do Pelplina. Tam jest Łukasz Karusta i wciąż pada? Wciąż pada, dzień dobry. A z tymi fafernusami to prawie dobrze zapamiętałeś. Fafernuski. Fafernuski, okej, okay, dobrze. Za chwilę tak, pewnie ale do a propos dojdziemy. Takich przejęzyczeń albo celowych, albo niecelowych, to też dowiedziałem się przed chwilą, że na Pelplin potocznie sami mieszkańcy Pelplina mówią Pelpsin, a mieszkańcy też potocznie czasem troszkę złośliwie są nazywani Pelpsiniakami. Pelpsiniaki z Kociewia. Tak, dokładnie tak. Pokazywałeś nam największą atrakcję tego miasta, dosłownie i w przenośni, bo to też chyba największy budynek w Pelplinie, prawda? Katedra przepiękna i prastara. Tak, oczywiście. A dokąd oczywiście. Teraz? No teraz chciałbym, żebyśmy wyszli na chwilę poza same granice miasta. Przede wszystkim przypomnę to, o czym mówiliśmy rano. Jesteśmy na Kociewiu. Mieszkańcy to Kociewiacy. Jest ich w sumie około 300 tysięcy, czyli całkiem spora grupa. Trochę mniejsza od Kaszubów, ale całkiem spora. Kociewiacy mają swoją gwarę, o tym też mówiliśmy rano. Swoje stroje, swoje zwyczaje. No i oczywiście kuchnię. I my teraz trochę o kuchni pomówimy, o potrawach tych, przede wszystkim takich trochę nietypowych, bo Kociewie wpisało już na listę tradycyjnych produktów regionalnych 6 potraw. Inicjatorką tych wpisów i wielką znawczynią regionalnej kuchni jest pani Krystyna Gierszewska, która oczywiście fantastycznie gotuje, o czym miałem okazję się przekonać. No dzisiaj pana poczęstuję ruchankami, bo ruchanki to jest nieodłączny dodatek piątkowego obiadu. Już się ciasto rusza. Ruchanki to nic innego jak racuszki drożdżowe z dodatkiem jabłuszka. Piecze się na tłuszczu niegłębokim, tylko na patelni z dość troszkę więcej oleju niż normalnie do innych potraw. Jak się wyciąga, to posypuje się, oprusza się cukrem, pudrem i gotowe, gorące placuszki smakują pysznie. Ale skąd ta nazwa? Dlatego, że ciasto się rusza? Myślę, że tak. Różne skojarzenia z tą nazwą. Najprawdopodobniej dlatego, że ciasto drożdżowe, które rośnie, to ciasto aż tak się rusza. Widać takie bąbelki powietrza, drożdże pracują. Ruszyły. Proszę bardzo, mam tutaj specjalną taką dzierżę, drewnianą michę, dlatego że ona daje ciepło. Ciasto drożdżowe lubi ciepło. Niech się smażą, a my będziemy sobie posmakować. No, oczywiście. Posypię tylko trochę pudrem, cukrem. Dziękuję. Kuchnia. Z dań kociewskich grochówka i to specyficzna grochówka. Nasza kociewska grochówka nie może być gotowana z połówek grochu, ani z grochu takiego, który się rozgotuje na miazgę. Dodaje się do tego wszystkie warzywa, seler, por, marchewkę koniecznie. Ona musi być taka zarzucona od tej marchewki. No i najważniejsze. Najważniejsze. Każdy nakłada sobie samodzielnie garść czy łyżkę kiszonej kapusty. Wkłada do tej grochówki. Do tej grochówki już na talerzu. Teraz będą trudne słowa, tak? Pfeffer, nuski kociewskie. I co to takiego? To są małe pielinkowe ciasteczka, nazwa taka dość trudna do wypowiedzenia i do zapamiętania. Pfeffer to jest pieprz, czy one są pierne, a nus to orzech, czyli twarde i one są zaraz po upieczeniu korzenne, twarde, a tutaj mam polukrowane już. To są chyba majowe albo czerwcowe. Te ciasteczka, te pierniczki piekło się tylko na święta Bożego Narodzenia. Wcale nie takie twarde, pyszne. No, tak jak mówię, one są twarde tylko po upieczeniu. A od czasu, kiedy je zarejestrowałam w 2006 roku, tak jak pan widzi, dzisiaj mamy koniec lipca, one u mnie także są. Czyli to jest oryginalny kociewski produkt. To tak? Jest nasz produkt regionalny, tradycyjny, zarejestrowany na ogólnopolskiej liście produktów tradycyjnych. Takich produktów mam jeszcze kilka, mam w sumie 6. To wymieniamy. Następne to są bumbumy z dekla, czyli takie cukierki domowe smażone z cukru ze śmietanki. To trochę jak po śląsku bombony też jest. No, my mówimy bumbumy z dekla, jeszcze na dodatek dekel to jest pokrywka, na której te cukierki muszą zastygnąć. Następnie jest kociewska zupa szczawiowa, gryz kociewski deser, grochowinki, czyli inaczej faworki chrusty i szmalec kociewski ze skrzyczkami. O. To oprócz tego szmalcu, to wszystko jest słodkie. Tak, słodkie. Dużo słodyczy się tutaj je? Wie pan, kiedyś może dlatego te bombomy z dekla, bo u nas na terenie wokół wsi i w pobliskich miejscowościach również były wielkie plantacje buraka cukrowego. Nasze tu okolice słynęły z uprawy buraka cukrowego. Była kiedyś cukrownia, już jej teraz nie ma. Dlatego cukier w każdym mieszkaniu właściwie był. Cukier to był taki deputat dla plantatorów, dla tych, którzy tam pracowali przy produkcji cukru. Częściowo płacili pieniążkami, a częściowo cukrem. Dlatego tego cukru było dużo i te cukierki, bumbumy z dekla były takie najprostsze, popularne. Każdy je mógł zrobić, nawet dzieci. Buraki cukrowe też się jeszcze uprawia w okolicy, czy już nie? Uprawia się, ale już nie na taką skalę. No tak, znowu analogia do Śląska. Na Śląsku dostawało się deputat węglowy, a tutaj dostawało się deputat cukrowy. Cukrowni faktycznie od kilku lat już nie ma. Był to największy pracodawca w mieście. Został komin i został budynek, w którym teraz jest centrum handlowe. W okolicach gdzieniegdzie można się też jeszcze natknąć na pozostałości torów kolei wąskotorowej, bo tą kolejką tutaj dowożono z pobliskich wsi buraki cukrowe właśnie do tej cukrowni. Dziękuję bardzo za tę relację z Pelplina. Spotykamy się raz jeszcze w audycji popołudniowej. To będzie już po 18:00. I co wtedy nam pokażesz? I wtedy porozmawiamy trochę o tym, że Pelplin jest takim miastem, które doskonale łączy tradycję z nowoczesnością, bo tutaj bardzo dużo historii na każdym kroku, o czym już mówiliśmy, a porozmawiamy też o tych nowoczesnych miejscach, o tym, że to jest smart miasto, bo tak się trochę Pelplin chce promować. No, a propos tego smart miasta, ono jest smart. A propos smart miasta, ja próbowałem przed chwilą znaleźć kamerę internetową w Pelplinie, żeby zobaczyć, może ciebie tam widać w centrum, no i wyrzuciło mi w internecie, że najbliższa czynna kamera to w Kwidzynie. No cóż, no. Może za słabo. Ale kamery są, tylko może właśnie. A to może straży miejskiej. Nieliczni mają kamery, do nich dostęp. No, poszukam, tak, może tak. Ja za słabo szukałem po prostu. Jesteśmy umówieni na po 18:00. Do usłyszenia. Do usłyszenia. Sponsorem audycji jest Grupa Energa, ogólnopolski sprzedawca prądu i gazu. 21 minut po 17. Paweł Januszewski, tymczasem w studiu w Warszawie. Dzień dobry. Dzień dobry, witam. Już za chwilę będziemy biegać, ale najpierw piosenka z pierwszego miejsca biegowej listy przebojów. Już zaczęła odliczanie. Nelly Furtado. Południowa audycja, zapraszamy do Trójki. Już za chwilę biegam, bo lubię, ale przedtem jeszcze informacja z cyklu Stoję, bo nie jadę. Takie powiadomienie, którzy jadą autostradą A4 z Katowic na Wrocław, na wysokości Rudy Śląskiej, jest całkowicie autostrada zamknięta. Chyba jakiś wypadek był. Do wspólnego biegania zaprasza PKO Bank Polski. Sponsor strategiczny akcji Biegam, bo lubię. Sponsorem audycji i biegów na orientację jest producent wielofunkcyjnego preparatu CX80. www.cx80.pl. Biegam, bo lubię. W studiu Paweł Januszewski, raz jeszcze dzień dobry. Raz jeszcze dzień dobry. Krzysztof Łoniewski jest w studiu, ale we Wrocławiu, i ze studiem World Games połączymy się za 20 minut. Czyli ze sportem się nie rozstajemy. Absolutnie nie. Mimo odległości. Ważna sprawa, bo w najbliższą sobotę pod trójkowym patronatem odbędzie się bieg Powstania Warszawskiego. Organizator Marcin Kuriata przyznaje, że to najbardziej wyjątkowa impreza z całej warszawskiej triady biegowej. Moim zdaniem jest to najbardziej wyjątkowa impreza, bo jest taka najbardziej emocjonalna, to znaczy niesie w sobie natężenie i kumulację tych emocji, która udziela się większości czy wszystkim startującym. Ja pamiętam, jak biegałem w biegu Powstania, bo teraz jako organizator nie mogę, ale odczuwam podobnie, stojąc na starcie czy przy starcie, to jest wielki smutek. Ja zwyczajnie mam łzy w oczach, stają mi te obrazy, które zresztą jako organizator pokazujemy, przypominamy. Obcując z tymi powstańcami, którzy są gośćmi honorowymi, budując rekonstrukcje historyczne, puszczając odgłosy wystrzałów tam na Karowej, staramy się stworzyć namiastkę tego, co, co działo się w Powstaniu Warszawskim, ale po to, żeby uczestnicy pamiętali, zapamiętali, co się wtedy działo i dlaczego teraz biegamy. A jak reagują żyjący powstańcy na bieg Powstania Warszawskiego? Znakomicie reagują. To są wspaniali ludzie. Myślę, że każda okazja, każda impreza, która pokazuje, że ludzie chcą pamiętać i chcą czcić to, co oni robili, jest dla nich bardzo wartościowa. Szczególnie też, że jest to jedna z imprez takich wyjątkowych, nie szablonowych. Tam nie ma znowu tak dużo patosu jak przy tych obchodach uroczystych 1 sierpnia. To jest grupa ludzi przecież wesołych, która też chce rywalizować. Wolnych miejsc na bieg jak zwykle o tej porze roku już nie ma, ale to jest taki bieg, gdzie warto przyjść i kibicować biegaczom. Zdecydowanie warto, bo tak jak powiedziałem, dużo się dzieje, tych aktywności dookoła samego biegu jest dużo, tego przekazu historycznego staramy się jak najwięcej nadawać. Miejsce jest też nawiązujące do historii, ale też łatwe, jeśli chodzi o turystykę zwyczajnie. Tam jest dużo ludzi wieczorem w sobotę, przecież na Starym Mieście. Można to obserwować, można uczestniczyć. Polonia to prawie Stare Miasto. Tam są fontanny na dole, więc wszyscy ci ludzie mogą być zaangażowani. Bieg Powstania Warszawskiego. Jest moc w tym biegu ogromna. I Marcin Kuriata, i ty z Krzyśkiem mówicie o nim z wielkim szacunkiem. Z wielkim szacunkiem, jako uczestnicy przede wszystkim. Uczestnicy tego biegu, ja chyba po raz dziesiąty wezmę w tym udział. Oprócz tych biegów, tej triady biegowej, o której wspominał Marcin, że ten bieg jest najmocniejszy, jest jeszcze, przypomnę, bieg Konstytucji i bieg Niepodległości. Dodatkowym elementem tutaj tego biegu Powstania Warszawskiego jest też noc, ciemna noc. I myślę, że to dodatkowo powoduje, że te wszystkie efekty, które przygotowywali organizatorzy, to trafia, to dociera, te grupy rekonstrukcyjne, ci ludzie mieszający się, zarówno uczestnicy, kibice, kibice stojący turyści, przy trasie ze zniczami. To robi wrażenie i jeżeli ktoś nawet już się nie złapał na miejsca dla biegaczy, warto przejść tą trasę. Ta trasa ma 5 kilometrów, nawet taki odcinek między na przykład Karową, to robi wrażenie między Polonią a Karową. Taki odcinek jest około 2-3 kilometrów. Warto spróbować. Ten bieg w najbliższą sobotę. O której start? Zdaje się, że o 21, ale proszę to jeszcze sprawdzić. A gdzie znajdziemy szczegółowe informacje? No, oczywiście na stronie Aktywna Warszawa, czyli na stronie miasta, które ten bieg organizuje. Tam są wszelkie informacje, a poza tym myślę, że na każdym kroku... Bieg Powstania Warszawskiego, jeżeli wklepiemy, to i na Biegam, bo lubię, i znajdziemy informacje na temat tego sobotniego, to już tę sobotę. Przed nami konkurs. Sponsorem nagród w audycji jest Brubeck, polski producent termoaktywnej bielizny i odzieży sportowej. Brubeck, your bodyguard. Dziś do wygrania komplet odzieży biegowej marki Brubeck, albo dla pani, albo dla pana, to w zależności od tego, kto wygra. Komplet składa się z bluzy, 3 różnych koszulek, 2 różnych par spodni, spodenek, 2 par skarpetek, bokserek, a w zestawie dla pani oczywiście jeszcze crop top. Tu mi Krzysiek wszystko wypisał. Po jego imieniu. Co jest do wygrania. Do biegowych ubrań dołączamy jeszcze książkę biegową pod tytułem Zakochaj się w bieganiu. To jest kompendium wiedzy biegowej, głównie dla pań, ale panowie też coś znajdą w tej książce dla siebie. Co trzeba zrobić, żeby wygrać te nagrody? Proszę ułożyć ciekawe wyrażenie, tradycyjnie, z wyrazami bieganie i historia. Na propozycję czekamy pod numerem SMS-owym 73533. Koszt to 3,69 zł. Regulamin konkursu na trójkowej stronie w internecie, a rozwiązanie konkursu po godzinie 18. Kilka minut po 18 przy okazji płyty tygodnia. Ta płyta a propos też nawiązuje do Powstania Warszawskiego, bo to jest płyta Jestem Przestrzeń Moniki Bożym. Jutro premiera koncertowa, bo koncert w Muzeum Powstania Warszawskiego i premiera płyty, a my te piosenki z czasów powstania, teksty z czasów powstania przedpremierowo państwu prezentujemy. Tak więc rozwiązanie konkursu o 18 z minutami. 18:10 z tego, co nam się do tej pory udawało zrobić. Biegowe zaproszenie. Przede wszystkim dogrywka dla tych, którzy się nie załapią na konkurs. Tutaj będzie na stronie Biegam, bo lubię. Dodatkowy konkurs tam do wygrania. Bardzo fajne słuchawki, także serdecznie zapraszamy. I oczywiście nasza akcja Biegam, bo lubię. Mimo wakacji trwa w całej Polsce. Zapraszamy na bezpłatne, jeszcze raz przypomnę, bezpłatne zajęcia na stadionach lekkoatletycznych. Warto przyjść, warto spróbować. Być może państwo teraz turystycznie gdzieś przebywacie w innych miejscach niż na co dzień jesteście, warto przyjść na stadion i zobaczyć, jak w innych lokalizacjach nasi trenerzy zachęcają do trenowania. To był Paweł Januszewski. Z Krzyszkiem Łuniewskim połączymy się w innej sprawie, znaczy też w sportowej. Biegowej, tak. Bo tam biegi na orientację, wiem, że. A, no tak, to prawda. To jego koniec. Studio World Games za kwadrans. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Sponsorem strategicznym akcji Biegam, bo lubię jest PKO Bank Polski. Sponsorem audycji i biegów na orientację jest producent wielofunkcyjnego preparatu CX80 www.cx80.pl. To było Biegam, bo lubię, a teraz raz jeszcze stoję, bo nie jadę. Chciałbym podać taką informację dla kierowców, którzy jadą teraz w kierunku Częstochowy na wysokości miejscowości Kamień na 421 kilometrze jest kolizja i szykuje się spory korek. Dziękuję panu za informację i czekamy na kolejne 22 i 7 trójek. 17.30 już minęła, w studiu Arkadiusz Ekiert. Dzień dobry. Dzień dobry, witam. Przed nami informacje ekonomiczne. Ekonomia w trójce. Wiceminister finansów Wiesław Janczyk z Prawa i Sprawiedliwości twierdzi, że bieżące wykonanie budżetu państwa przebiega zgodnie z założeniami i pozwala z optymizmem patrzeć na cały rok. Jak podkreśla, bardzo dobre dane wynikają m.in. ze wzrostu dochodów, w tym wyższych wpływów z VAT-u o ponad 17,5 miliarda złotych w porównaniu do pierwszego półrocza 2016 roku. Jeśli drugi rok potwierdzi tę skalę wzrostu wszystkich podstawowych dochodów podatkowych, takich jak podatek od osób prawnych, od osób fizycznych, podatek od gier, podatek akcyzowy, a szczególnie podatek VAT, będzie można śmiało przypuszczać, że zaplanowany na rok bieżący deficyt będzie obniżony do pozycji poniżej 50 miliardów złotych. Wiceminister Janczyk zaznacza też, że stabilizuje się sytuacja na rynku pracy. Dla przykładu ZUS zebrał więcej, około 5 miliardów złotych składki. To pokazuje, że następuje powoli likwidacja umów śmieciowych, następuje powoli przechodzenie właśnie ludzi z szarej strefy na rynek pracy i dane dotyczące bezrobocia po czerwcu na poziomie 7,1% są rzeczywiście imponujące i lepsze od oczekiwanych. Wiceszef resortu finansów dodaje, że projekt budżetu na rok 2018 również zawiera optymistyczne dane z prognozowanym wzrostem gospodarczym w wysokości 3,8%, inflacją na poziomie 2,3% i stopą bezrobocia na poziomie 6,4%. 2100 zł ma wynieść w przyszłym roku minimalne wynagrodzenie za pracę. Stawka godzinowa ma wzrosnąć do 13 zł i 70 groszy. Tak wynika z projektu rozporządzenia przygotowanego przez Ministerstwo Rodziny. Mówimy oczywiście o kwotach brutto. Wcześniej rząd proponował płacę minimalną na poziomie 2080 zł oraz 13 zł 50 groszy minimalnej stawki godzinowej. Rząd szacuje, że za pensję minimalną pracuje w Polsce prawie 1,5 miliona osób. Wydatki budżetu państwa wzrosną w związku z podniesieniem płacy minimalnej o nieco ponad 164 miliony złotych w skali roku. Jest to związane z finansowaniem świadczeń, których wysokość jest związana właśnie z wysokością minimalnego wynagrodzenia. A na taką podwyżkę będzie nas stać, czytamy w uzasadnieniu, bo mamy bardzo dobrą sytuację na rynku pracy. Na pracy optymistyczne są również prognozy wzrostu gospodarczego oraz pozytywny poziom wskaźników makroekonomicznych. Na koniec dnia dziś giełda papierów wartościowych w Warszawie zanotowała spadki. WIG20 na minusie minus 0,40%, WIG minus 0,31%, obroty wyniosły dziś ponad 663 miliony złotych. Frank szwajcarski kosztuje teraz 3,78 zł, euro jest po 4,25 zł, dolar po 3,64 zł, funt brytyjski kosztuje 4,77 zł. Trójka. Program trzeci. Autopromocja. Umundurowani harcerze, byli powstańcy i piosenki w wykonaniu młodych ludzi z Teatru od Czapy. Wszystko w Trójkowym Ogrodzie. W niedzielny poranek opowiemy państwu o zapomnianych piosenkach w nowoczesnych aranżacjach, przekazywaniu pałeczki w sztafecie pokoleń i przygotowaniach do koncertu Alert przed godziną W. Pojawi się również bardzo specjalny gość. Na wojenkę poszli chłopcy. Muzyczne rozmowy, niedziela od godziny 6 do 8. Agnieszka Trzeciakiewicz, zapraszam. Na audycję zaprasza Poczta Polska, narodowy operator pocztowy, partner koncertu Alert przed godziną W. Sponsorem audycji jest Fundacja Reduta PWPW, mecenas koncertu. Partnerem audycji jest PGNiG, Sponsor koncertu Alert przed godziną W. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. Już dziś sięgnij po rozwiązania przyszłości. Ultranowoczesny SUV Lexus NX z napędem hybrydowym. Poczuj, co znaczy prawdziwy komfort. Zaufaj najnowocześniejszym systemom bezpieczeństwa i doświadczaj prawdziwej satysfakcji z prowadzenia tego spektakularnego samochodu. Zjawiskowy Lexus NX. Dostępny już od 149 tysięcy złotych. Odwiedź najbliższego dealera lub sprawdź na www.lexus-polska.pl. Lexus. Welcome to the future. Do zakupów? Gotowi? Start! W Media Expert ruszyła wielka wyprzedaż. Telewizory smart, laptopy, smartfony, AGD. Kto pierwszy, ten lepszy. Media Expert. Włączamy niskie ceny. Czwórka zdrowa, piątka okej, w szóstce mały ubytek do zrobienia. O, a tu na dziąśle ma pan aftę. To pana nie boli? Boli, ale nie wiem, co mogę z tym zrobić. Proszę kupić w aptece Dezaftan. Dezaftan to pomaga na afty? Dezaftan jest niezawodny przy wszelkich zmianach w jamie ustnej. Pomaga na afty, ale również na urazy wywołane przez aparaty ortodontyczne lub protezy, a także na pleśniawki u dzieci. Czyli nie będę musiał się męczyć. Dezaftan. Szybki sposób na afty i drobne urazy. Więcej na www.dezaftan.pl. Poczuj lato, eksploruj świat z nową Hondą. Tylko tego lata, tylko do końca wakacji. Honda CR-V z rabatem 5000 zł. A nowa Honda Civic z dynamicznym silnikiem 1.0 Turbo z ubezpieczeniem gratis. Nie przegap tej oferty. Wybierz swoją Hondę już dziś. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Audycja popołudniowa za 23 minuty, godzina 18. Zapraszamy do Trójki. Newsweek musi przeprosić i zapłacić 30 tysięcy złotych na rzecz posła Kukiz15 Marka Jakubiaka. Przedsiębiorcy. Sąd Okręgowy w Warszawie uznał, że w opublikowanym 3 lata temu artykule pojawiły się nieprawdziwe informacje o tym, że biznesmenowi w interesach pomagały osoby związane z gdańską mafią. Marek Jakubiak, który wtedy był jeszcze, nie był jeszcze wtedy posłem, skierował sprawę do sądu. Nieprawdziwe informacje, czyli coraz częstsze ostatnio tak zwane fake newsy, to prawdziwa plaga, jeśli chodzi o media społecznościowe, jednak pojawiają się również w tradycyjnych mediach. Taka sprawa o zniesławienie dopiero teraz znajduje swój epilog, więc ja myślę, że to za długo trwa. To powinno być natychmiast, w ciągu 2 tygodni powinny takie sprawy być rozpatrywane. To wszystko po tylu latach znajduje szczęśliwe dla mnie rozwiązanie. Oni się pewnie będą odwoływali. Ja nie zostałem zaatakowany dlatego, że ja się komuś nie podobam. Ja zostałem zaatakowany dlatego, że ja mam inne poglądy niż pan Lis. W związku z tym postanowił Newsweek zaatakować mnie w niegodny sposób, pomawiając mnie i niszcząc moje przedsiębiorstwo, czy usiłując niszcząc moje przedsiębiorstwo. Jeden z mecenasów na sprawie powiedział, że dobrze, że to jest duże przedsiębiorstwo, bo wytrzymało to uderzenie. Czy w tym przypadku możemy mówić o czymś takim jak fake news? Zjawisko fake news i zjawisko postprawdy to zjawiska coraz częstsze w mediach polskich i międzynarodowych. Paweł Belicki z agencji Public Dialog. Skala jest praktycznie nie do zmierzenia globalnie. Generalnie chodzi o informacje, które są nieprawdziwe. Informacje, które są napędzane emocjami, a nie faktami. Informacje, które mają odbiorcę bądź całą grupę społeczną przekonać do pewnej idei, do pewnej wartości lub podważyć pewną ideę, pewne wartości czy pewien projekt. Uważa się pan za ofiarą fake newsów? No, gdyby ten artykuł tak potraktować, to może nie byłoby to tak groźne. Natomiast Newsweek to jest poważna gazeta. Za pomocą określonego rodzaju postprawny czy fake newsa można zniszczyć komuś reputację albo wręcz przeciwnie ją zbudować. Mateusz Grzesiak, psycholog biznesu. Fake newsy są umieszczane przez dwa rodzaje źródeł. Z jednej strony mamy do czynienia z osobami, które celowo manipulują przekazem, bo chcą coś dzięki temu zyskać, na przykład namówić wyborców do tego, żeby zagłosowali na określoną partię, albo hejter buduje sobie zasięgi na swoim serwisie dzięki informacji, którą podaje, budując się niejako na popularności jakiejś innej znanej osoby. A z drugiej strony ludzie, którzy są nieświadomi, po prostu przekazują dalej informacje, dlatego że one się, jak to się mówi kolokwialnie, łatwo klikają. Fake newsy dotyczą różnych obszarów naszego życia, dlatego jest ich wiele typów. To może być zdjęcie, to może być wpis na Facebooku, to może być artykuł w mediach masowych, to może być materiał w rozgłośni radiowej, to może być w końcu informacja nawet z międzynarodowych największych stacji, przykładem może być tu CNN. Jak bronić się przed fake news? Przede wszystkim sprawdzać fakty i źródła. Najlepiej, gdy sprawdzamy co najmniej 3 miejsca, w których ta informacja jest powielona, czy w ten sam sposób została przedstawiona, czy te źródła są wiarygodne i czy informacja, która do nas dochodzi, nie jest zniekształcona poprzez kanał, z którego odbieramy informacje. Myślę tu o social media, myślę tutaj o mediach masowych, nawet mediach ogólnoinformacyjnych, polskich i globalnych. Równolegle do procesu cywilnego, który Marek Jakubiak wygrał w tym tygodniu, toczył się proces karny, który w ubiegłym roku zakończył się zwycięstwem Newsweeka. Autor tekstu, Wojciech Cieśla, wygrał wtedy proces o zniesławienie wytoczony przez spółkę Browary Jakubiak. A wtorkowy wyrok sądu nie jest prawomocny. Ringer Axel Springer nie skomentował dziś tej sprawy. Tu Trójka. Za 15 minut, godzina 18, przenosimy się do Wrocławia. Na sportowe emocje zaprasza sponsor programu. Oficjalny sponsor igrzysk The World Games Wrocław 2017. Kaufland. The World Games w Trójce. Wrocław 2017. No i we Wrocławiu w stroju biegowym jest Krzysztof Łoniewski. Dzień dobry, dzień dobry. Ja dziś wybrałem się pobiegać to również, ale rano, a później na zielone tereny wrocławskiego AWF-u na rozgrywki piłki ręcznej plażowej. Sceneria była niestety mało plażowa, mżyło, wiało i było zimno i żal było zwłaszcza mi piłkarek ubranych tak jak siatkarki plażowe w bardzo skąpe stroje. W każdym razie grać trzeba było. Krzysiu, i niestety to właśnie plażowa atmosfera jest, bo na plaży tak właśnie jest teraz, że pada, wieje. No tak, to prawda. Plażowa atmosfera. plażowa atmosfera w Polsce. Wracając do tego, że dziewczyny musiały grać, no i niestety, co prawda, po bardzo zaciętym meczu, ale przegrały 1-2 z Australikami. Tym to musiało być swoją drogą dopiero zimno. I to była dość pechowa porażka, z czym zgodziła się Katarzyna Masłowska. Kasiu, szczęścia zabrakło dzisiaj, bo te Australijki były w zasięgu. Oczywiście, że tak, były w zasięgu. Niestety tutaj rzeczywiście było dosyć wiele nieszczęść. Na przykład shot Weroniki, która gdzieś się zatrzymał na górce z piasku. No ale co, no, nie będziemy zwieszać głów. Tym razem nie mamy punktów, ale to nie znaczy, że jeszcze tutaj nie możemy ograć Hiszpanii. Wręcz przeciwnie, jesteśmy zmobilizowane do tego, aby Hiszpanię ograć i iść dalej. Uśmiechają ci się oczy, to znaczy, że wierzycie w to, że się z Hiszpankami da wygrać. Oczywiście, że tak, da się wygrać. Już to udowodniłyśmy nawet na mistrzostwach Europy w Chorwacji, gdzie wygrałyśmy z nimi pierwszego seta 6 czy 5. A więc wszystkie drużyny tu są w naszym zasięgu, tylko wiadomo, musi być troszeczkę więcej skuteczności i wtedy na pewno będzie dużo lepiej. Bije wiara od Kasi. Wydaje się, że nasze dziewczyny nie powiedziały jeszcze ostatniego słowa. Ich trener Marek Karpiński nie chciał się z kolei zgodzić, że porażka z Australikami była pechowa. Nie ma pecha w sporcie. No, to tak się często mówi. Przegrywa słabszy, wygrywa lepszy. Natomiast no, było takich sytuacji trochę, poziom niestandardowy, chociażby piłka od kępki piasku i lecąca do bramki ucieka na bok. No ale na plaży tak się dzieje. Są kępki. Jak się trafia w kępkę, to ona może wylecieć. Także to jest ryzyko. Czy jak się przerzuca na hali, piłka się doturla, a na piasku się centymetr przed linią końcową zatrzyma. No jestem zły, bo był przeciwnik w naszym zasięgu, nie będę ukrywał, że nie. Po pierwszym secie wydawało się, że wszystko jest na dobrej drodze, że mamy pomysł. No niestety w drugiej skuteczność rzutowa, nie wiem z czego wynika, czy z umiejętności, czy może z nerwów, czy może z presji, tego na ten moment nie umiem powiedzieć, ale w pełni zasłużenie przeciwnik nas ograł, ale mówię to nie po jakiejś wyjątkowej grze przeciwnika, tylko po słabym meczu w naszym wykonaniu, także można powiedzieć, że sami ze sobą przegraliśmy. Przegrały nasze dziewczyny, wygrali panowie. Po dwóch porażkach z Chorwatami i Węgrami nie dali żadnych szans reprezentacji Egiptu. Po tym meczu rozmawiałem z trenerem Polaków Krzysztofem Kisielem. Trenerze, gratulacje, dobry mecz za wami, dosyć łatwa wygrana z Egiptem. A wszystko, wie pan, się okazało, że leży w głowie zawodników, tak? Ten meczek, ten pierwszy z Węgrami był bardzo ważny dla nas, dla układu, żeby zająć przynajmniej drugie miejsce i walczyć o wyższą lokatę w całym turnieju. Było widać walkę, można powiedzieć, z Chorwatami. Pierwszy mecz, no, zestresowani zawodnicy, dodany bez walki. Drugi, bardziej wyrównany, ale przegrany mecz. No tutaj już popracowaliśmy nad tym, żeby zawodnicy już nie myśleli o tym, co muszą, co mogą, tylko trzeba po prostu wygrać. I wiedzieliśmy, jaki jest układ przed tym meczem, z kim możemy się spotkać przy wygranej i przegranej ewentualnej. W ćwierćfinale gracie z Brazylią, możecie się zdarzyć ze ścianą, ale z drugiej strony nie macie nic do stracenia. Dobrze powiedziane, to o tym to dobrze wiemy. Może nie będę zdradzał, co powiedziałem zawodnikom na odprawie, ale oni powiedzieli, nie, trenerze, gramy tak, jak chcemy z Brazylią, to gramy z Brazylią. Co się stanie? Położymy wszystko, żeby było jak najlepiej. Byliśmy na plaży, stworzonej oczywiście na potrzeby rozgrywek. Teraz zajrzymy na inne boisko. Tomek Gorazdowski mówi nawet, że wybrał się na polowanie na motyle. Nie on polował, ale zawodniczki grające w lacrosa. Ale jakby ktoś przez płot przyglądał się, o co chodzi, i nie widział piłeczki, pomyślałby, że odbywa się łapanie motyli w siatkę. W pierwszym meczu Polki przegrały z Amerykankami, mistrzami świata 0-20. Nasza zawodniczka Karolina Białowąs była po meczu tak zachwycona, jakby Polki wygrały 20-0. To jest poziom światowy, najlepsza drużyna, jaką można sobie wyobrazić jako przeciwnik na początku naszych zmagań tutaj The World Games, także no, wynik miałyśmy z tyłu głowy, że może tak wyglądać. Jest to ogromna różnica w doświadczeniu, ogromna różnica w tym, ile czasu dziewczyny grają, to jest u nich bardzo powszechne, one grają w szkole, grają poza szkołą, jest to tak jak u nas powiedzmy piłka nożna, tam nikt się nie zapyta, co to jest lacrosse, wszyscy o tym doskonale wiedzą, natomiast tutaj cały czas, no nie bez powodu nazywa się to sportem niszowym, mało popularnym, walczymy o to cały czas. I myślę, że impreza The World Games nam bardzo pomoże w tym, żeby rozpromować tą dyscyplinę. Jest to przede wszystkim sport drużynowy, więc zawsze będę mówiła, że to jest duża wartość. Lubimy sporty zespołowe. Można się odnaleźć tutaj na każdej pozycji na boisku, jeżeli tylko ma się ten charakter. Nie ukrywam, że dziewczyn było sporo, które gdzieś się rekrutowały, natomiast no, trzeba się liczyć z różnymi przeciwnościami losu. Tym bardziej, jak mówię, jest to mało popularna dyscyplina tutaj. Dzięki Ministerstwu Sportu i Turystyki miałyśmy szansę nie skupiać się na tej kwestii finansowej, tylko trenować, zajmować się rzeczami troszkę innymi. Pani Karolina, skąd pani się wzięła w lakrosie? Bo dlaczego akurat lakros? Lakros było to dla nas pojęcie mocno nieznane i z czystej ciekawości pojawiłyśmy się na pierwszym treningu z koleżanką, zaproszone w sumie, żeby zobaczyć, co to w ogóle jest. Poszłyśmy, zobaczyłyśmy, coś się zaczęło dziać fajnego, trochę oberwałyśmy na pierwszym treningu, pogoda nie sprzyjała, wszystko było nie tak, aczkolwiek postanowiłyśmy zostać, jest to nasz 8 rok. Nie potrafię tego wytłumaczyć, jest to coś pięknego, naprawdę. A czy dzisiaj na boisku była jakaś zawodniczka, która była, powiedzmy, takim Michaelem Jordanem, gdyby grali polscy koszykarze z Amerykanami? No znamy zawodniczki, te, które najlepiej punktują. Miałyśmy tutaj też wrażenie, że troszkę dały nam się może bardziej pokazać, bo jeżeli by chciały, ten wynik mógłby być spokojnie wyższy, więc jesteśmy tego świadome. Potraktowały nas tak jak gospodarza. My jesteśmy naprawdę szczęśliwe, bo te zawodniczki możemy oglądać tylko w telewizji, gdzieś tam o nich się czytało, to są profesjonalne zawodniczki, mieliśmy postawione małe cele, wydaje mi się, że tego trzeba się cieszyć, bo takiej sytuacji na pewno już nie będziemy miały w całym naszym życiu. Już się to więcej nie powtórzy, więc trzeba z tego czerpać, jakieś doświadczenia dla siebie zdobywać i iść do przodu. U nas nie ma jeszcze profesjonalnej ligi, powiedzmy. Wszystkie próbujemy swoich sił, robimy co w naszej mocy, natomiast no jest to ogromna przewaga i pokolenia. To jest różnica pokoleń. Na razie co byśmy nie zrobiły, to jeszcze jest spora przepaść, natomiast no nie możemy się tym aż tak przejmować. Trzeba robić swoje i liczyć na to, że będziemy po prostu coraz lepsze czerpać z takich wydarzeń. Dzień, który zostanie w pamięci na długo. Na zawsze. Tabor Przemysław, asystent trenera reprezentacji Polski kobiet na The World Games. I jak było? Było super. Jesteśmy bardzo dumni z dziewczyn, ponieważ to są wielokrotne mistrzynie świata. Bardzo trudny przeciwnik. Najtrudniejszy. Najtrudniejszy, najlepsze zawodniczki na świecie. Przeciwko dziewczynom, które grają w lacrosse 5 lat. Drużyna narodowa istnieje zaledwie 2 lata. Było 0-20, trochę tak jakby Titanic zderzył się z górą lodową. Niewiele zostało. Ale pewnie nie w kategoriach czysto sportowych to spotkanie trzeba oceniać. To jest niesamowite przeżycie, zobaczyć właśnie na żywo tego lacrosse w najlepszym wydaniu. Tomek prawie pomylił lacrosse z łapaniem motyli. Monika Sułkowska, nie ma wątpliwości, że nasi kickbokserzy robią na The World Games małą furorę. Na pewno zdobędą 6 medali. 2 brązowe już są i mamy szansę na 4 złote. Między innymi o te szanse Monika pytała prezesa Polskiego Związku Kickboxingu Piotra Siegoczyńskiego. W hali Orbita na zawodach w kickboxingu czekaliśmy na 4 walki o brązowe medale Polaków, z czego żadna się nie odbędzie, ale 2 brązowe medale mamy. Jak to wszystko się potoczyło? Znaczy no w tej faktycznie doszło do takiej sytuacji, ponieważ w ogóle rzadkością w kickboxingu są walki o 3 miejsca. Najczęściej po półfinałach, które są bardzo często bardzo ostrymi już walkami, no nie robi się walki o 3 miejsca, tylko są przyznawane 2 brązowe medale, natomiast tylko finaliści walczą. Poza tym zawodnikom się ciężko zmotywować. Po przegranych walkach ciężko się potem zmotywować do walki o brązowy medal. No i igrzyska mają taką specyfikę, że jednak jest tylko jeden brązowy medal, jest ta walka. No i niestety w tych walkach czasami dochodzi do takiej sytuacji, że występują kontuzje, no i wtedy walka się nie odbywa. Nasi zawodnicy, jeżeli chodzi o naszą dwójkę, która nie będzie walczyła, to oni odnieśli kontuzję wcześniej, już w walkach eliminacyjnych, nie wyszli do półfinałów. Arkadiusz Kaszuba miał złamaną szczękę, dostał nieprawidłową technikę łokciem. Michał Turyński odniósł kontuzję stopy dosyć poważną, co też się tam w szpitalu zakończyło, no i oni już nie wyszli do półfinałów, także już wtedy już było wiadomo, że nie będą dalej rywalizować. Natomiast dwójka z kolei naszych zawodników, którzy dzisiaj mieli wystartować w walkach o trzecie miejsca, odwrotnie, no, oni mieli trochę szczęścia. Przeciwniczka Małgorzaty Dymus nie zrobiła wagi, ponieważ zawodnicy są ważeni przed każdą walką. Nie utrzymała limitu. No też świadczy o jakimś już takim jednak rozluźnieniu po poprzedniej walce, spadku motywacji. Natomiast przeciwnik Wojtka Kazieczko odniósł poważną kontuzję i też wycofał się z dalszej rywalizacji. Więc trochę mieliśmy nieszczęścia, 2 osoby nasze odniosły kontuzję, natomiast 2 przeciwników też odniosło kontuzję i tu z kolei trochę szczęścia. Także rozłożyło się pół na pół. Teraz czekamy w takim razie na wieczorne walki, w których z kolei będziemy walczyć o złote medale. Jak tam będzie? Pół na pół czy jakoś inaczej? Znaczy jeśli będzie pół na pół, to prawdopodobnie wygramy klasyfikację drużynową. I tego byśmy sobie życzyli, bo 2 złote, 2 srebrne i 2 brązowe medale prawdopodobnie nam zapewnią zwycięstwo klasyfikacji drużynowej. 4 finalistów mamy. W ogóle po układzie turnieju mogę powiedzieć, że przed turniejem, gdyby ktoś nam powiedział, że zdobędziemy 6 medali, to byśmy w ciemno to brali. Natomiast po tym, co pokazali nasi zawodnicy, w tej chwili nawet mogę powiedzieć, że jestem troszkę niezadowolony, bo tak dużo szans nam troszkę przeszło koło nosa, że mogliśmy tu zrobić po prostu wynik no, w historii kickboxingu niespotykany do tej pory. Mogliśmy 7-8 nawet zawodników prowadzić do finału. Więc troszeczkę tam tych szans żeśmy stracili, a z finalistów no to wszyscy mają szansę na zwycięstwo. Wspaniale się pokazali. Marta Waliczek wygrała 2 walki dosyć pewnie. Będzie walczyła z Meksykanką bitną, ale troszeczkę niższą od niej, ma duże szanse. Następnym finalistą jest Dawid Kasperski. Tutaj on będzie miał dosyć trudnego przeciwnika, ale Dawid bardzo dobre też dwie walki stoczył, dominował właściwie w tych walkach. On ma też swoją renomę już, to jest dosyć ważne, że przeciwnicy trochę psychicznie wychodząc czują pewien respekt. Mateusz Pluta, też duże szanse. Będzie trudno, ale tu też jest taka szansa dosyć poważna na zwycięstwo. I Michał Runkiewicz, co miał wczoraj porywające wczoraj pojedynki, bo no, dosyć wyrównane to były walki i on w końcowych fazach w ostatniej rundzie wyprowadzał do zwycięstwa. Też będzie miał bardzo trudnego przeciwnika, Francuza. Ale tu też jest pewna szansa na jakieś zamęczenie przeciwnika. No, także liczymy, że te przynajmniej dwa złote medale powinny wyjść. Uzupełniając informacje medalowe Polaków na Igrzyskach Sportów Nieolimpijskich, koniecznie musimy wspomnieć o srebrnym medalu Anny Wierzbowskiej w wioślarstwie halowym wywalczonym dzisiaj. Co to za dyscyplina, wioślarstwo halowe? Na ergometrach, tak? Na ergometrach. To Tomek już Gorozdowski, z tego co pamiętam, tłumaczył, na czym to polega. Tak. Były także biegi na orientację i one były rozgrywane w mieście, czyli pewnie w śródmieściu. Na jakich dystansach było bieganie na orientację? W bieganiu na orientację nie ma dystansów, jak wiesz, no bo ten dystans można pokonać różnymi drogami. Różnorako, tak. Więc były dystanse sprinterskie, były sztafety i było też bieganie na takich dłuższych dystansach w lesie. Dzisiaj były... I to są punkty do zaliczania, prawda? Tak, trzeba odhaczyć takie checkpointy rzeczywiście, żeby ukończyć całą rywalizację. Dzisiaj odbywała się rywalizacja sztafetowa na terenie wrocławskiego zoo, więc w bardzo efektownej scenerii. Fajne zawody. Myśląc generalnie o fajnych zawodach, to mi do głowy przychodzą zawody w sumo, na których byłem w sobotę i to rzeczywiście było wydarzenie kapitalne, takie bardzo dynamiczne walki, często potężnych mężczyzn i potężnych pań, ale na przykład jeden z naszych medalistów, Paweł Wojda, to bardzo szczupły chłopak, który wywalczył brązowy medal i ze łzami w oczach opowiadał, że na ten sukces pracował 12 lat i to sumo jest jego całym życiem i tak naprawdę wszystko zależało od jednej sekundy, kiedy walczył o brązowy medal. Czyli potężni mężczyźni i potężne kobiety i bardzo energiczne, dynamiczne ruchy, tak, w jednej sekundzie. Tak, tak, rzeczywiście i też bardzo takie efektowne i często wyglądające na bardzo niebezpieczne upadki, kiedy zawodnicy wypadają z tego terenu, na którym odbywają się walki, to się nazywa dojo. I na siebie jeszcze przyjmują ciężar przeciwnika, którego wyrzucają z tego kręgu. Tak. Jeszcze wracając do biegów na orientację, te rozgrywane w mieście, one były na ulicach pełnych ludzi rozgrywane, czy trasy były jakoś zamknięte? Nie były zamknięte. Biegacze uganiali się na przykład po rynku wrocławskim. Wśród turystów, jak możesz sobie wyobrazić, mapa w ręku, oni bez przerwy zerkają na tę mapę, więc zdarzało się, i pytałem o to naszych biegaczy, że zdarzało się, że wpadali na turystów. Na szczęście obyło się bez jakichś poważnych kontuzji z jednej i z drugiej strony. Dziękuję Ci bardzo. Na razie to tyle z Wrocławia. Krzysztof Łoniewski, do usłyszenia. Za wspólne przeżywanie sportowych emocji dziękuję sponsor programu. Oficjalny sponsor Igrzysk The World Games Wrocław 2017. Kaufland. Ogłoszenie społeczne. Aniu, widziałaś, co się dzieje z Martin? Zobacz, znowu się drapie i obciera o meble. Zostaw go. Widocznie coś go swędzi. On się zawsze drapie. Chodź już. Ponad milion psów może cierpieć z powodu uporczywego swędzenia, wywołanego alergią, obecnością pasożytów czy infekcją skóry. A twój? Wejdź na www.stopdrapaniu.pl i dowiedz się, jak pomóc swojemu zwierzęciu. Kampania społeczna Fundacji Towarzystwo Weterynaryjne pod hasłem Stop Drapaniu. www.stopdrapaniu.pl. Ogłoszenie społeczne. Zapraszamy do reklamy. Teraz w MediaMarkt za laptopa Acer z procesorem Intel Core i5, z 4-gigową grafiką GeForce oraz urządzeniem wielofunkcyjnym HP w zestawie zapłacisz jedynie 3299 zł, oszczędzając 150 zł. MediaMarkt.pl. Przeszkadzałem podczas ważnych prezentacji w pracy. Podczas randek zalewałem czoło, dłonie i całe ciało. Byłem złośliwy, natrętny i nie można było się mnie pozbyć. Aż pojawił się on, Perspiblok, w tabletkach. Te jego wyciągi ze skrzypu, pokrzywy, melisy, no i szałwi lekarskiej, która hamuje podzenie na całej powierzchni ciała. Perspiblok zadziałał od środka i zablokował mnie po całości. To przez niego jestem bezrobotny! Ciebie też dręczy pot. Weź suplement diety Perspiblok. Tabletki Perspiblok i nie martw się potem. Rabat tu, rabat tam, duży rabat damy wam. Skorzystaj z rabatologii w sklepach Saturn i na saturn.pl. Tylko do 2 sierpnia szeroki wybór technologii z rabatem nawet do 20%. Także w 50 ratach. Saturn, technologia tak ma. Żegnamy reklamy. Autopromocja. 2 tygodnie przed koncertem w Polsce Patti Smith będzie bohaterką monograficznego wydania W tonacji trójki. I didn't ask to be guarded though. I actually never asked to be guarded. I feel like I can take care of myself. Zapraszam na rozmowę z artystką.